loc, Doamne, zi și noapte. Dă-i lui tata sănătate. Știu că poți și ți-e ușor să îl faci nemuritor, vai. Când are o supărare, tace și să ține tare. Toată viața cât trăiesc, n-am să pot să-i mulțumesc, vai. Să-l fac să se simtă bine, a fost tată pentru mine. Mai oprește, Doamne, roata, nu-l îmbătrâni pe tata. Că dacă i-ai luat puterea, mă faci frate cu durerea. Am muncit prin ploi și soare, tatăl meu cu suflet mare. Toată viața cât trăiesc, n-am să pot să-i mulțumesc, vai. Să-l fac să se simtă bine, a fost tată pentru mine. N-am să pot să-i mulțumesc, vai. Să-l fac să se simtă bine, a fost tată pentru mine. Să nu plângă niciodată, am, Doamne, cel mai bun tată. Să-l fac să se simtă bine, a fost tată pentru mine.